geleden een laatste prik heeft gehad, komt in aanmerking voor een booster. Het stel dat in gedwongen isolatie was geplaatst in een ziekenhuis in Groningen is vrijgelaten. De twee moesten zondag na een vlucht uit Zuid-Afrika in quarantaine omdat de vrouw positief was getest. Ze waren uit het quarantainehotel vertrokken en werden vervolgens in gedwongen isolatie gezet in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het Duitse parlement moet nog dit jaar over een algemene vaccinatieplicht stemmen. Dat heeft Olaf Scholz gezegd, die volgende week wordt benoemd als bondskanselier. De vaccinatieplicht zou dan eind februari kunnen ingaan. In Oostenrijk is al met ingang van februari een vaccinatieplicht aangekondigd. En in Den Haag zijn drie verdachten aangehouden voor het gooien van een tegel door de voorruit van een rijdende auto. Ze zijn tussen de 14 en 16 jaar. Wie precies wat heeft gedaan, wordt nog onderzocht. De stoeptegel ging door de voorruit onder een fietsbrug. Hij miste de bestuurster op een haar na en de auto raakte zwaar beschadigd. ANWB verkeersinformatie. Er staan nog files op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en afrit Valkenswaard 10 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En op de A4 daarna richting Rotterdam tussen Delft en knooppunt Ketelplein 5 minuten vertraging door een auto met pech. Ster. Lieve mensen in de zorg. Zorgen jullie ook een beetje voor julliezelf? Tijdens de hectische decembermaand staan professionele invallers van Zorgwerk direct voor jullie klaar. Met alle extra energie die je nodig hebt. Schakel ze nu in via zorgwerk.nl. Verhuizen? De Allsafe verhuisdoos is als beste getest en voor de beste prijs. Bestel snel op allsafeshop.nl. Allsafe! Geeft ruimte. Zorgwerk.nl. Het platform met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Bol-piano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bol-piano's geheel kosteloos 1 seizoen privé pianoles. Bolpianos.nl. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Als programmamaker bereisden ze de halve wereld, maakten een zeiltocht over de oceaan. Maar stoppen met drinken was een avontuur van een geheel andere orde. 500 nuchtere dagen, met alle gevolgen van dien. Hier is Evi Greta Roberta Hansen. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouw. Ja, Evi Greta Roberta. Koert Looyens, dat is de naam van jouw grote liefde. Ja. En hij vertelde ons, Evi vindt zichzelf saaier. Maar ik vind dat helemaal niet. Ze schrijft dat ze niet meer de vrouw is op wie ik verliefd werd. Maar dat zit in haarzelf. Ik ben nog altijd even verliefd op haar. Wauw, wat een binnenkomer. Wie heeft er gelijk? Hij heeft gelijk. Ja, ja, zeker. Ik moet wel zeggen dat dat saaien en mezelf saai vinden, dat dat ook wel voorbij is. Ja? Ja, omdat dat ik was in de periode dat je het boek schreef. Ja, ja, en dat ik nog heel erg vasthing aan die rock'n'roll identiteit. Van Evi is houdt van een feestje af en toe en houdt van een glaasje. En ondertussen merk ik dat ik eigenlijk nog altijd even gek ben. Of even rock'n'roll, boah, dat durf ik nu niet meer van mezelf zeggen, maar ik kan nog echt even gek doen en ook even bandeloos, maar dat is niet het juiste woord, roekeloos ook niet, maar nog even los. Waarom is bandeloos niet het goede woord? Omdat ik nooit echt bandeloos ben geweest. Dan lijkt het alsof dat je niet nadenkt over wat je doet. Dat je er geen controle over had. Toch controle. Schrijf je wel een paar scènes. Maar Dat ja. je niet echt kunt zeggen dat er nog sprake was van controle. Nee, nee, maar gelukkig is het... gelukkig, of misschien is dat ook wel logisch... ben ik nooit over het randje gegaan met alcohol. Mm. Ik heb er wel tegenaan geschuurd. Stevige feestjes gehad. Maar ik ben nooit, ze hebben mij nooit in het ziekenhuis moeten komen bewusteloos, halen. Bewusteloos. Nee, nee, nee. Maag leeg gepompt. Nee, dat is allemaal niet gebeurd. Nee. Nee, nee. Maar ernstig was het wel. Zo ernstig dat je het hebt volgehouden om het niet te doen. Ja. Niet meer, geen alcohol meer te drinken. Ja, nu moet ik meteen zeggen, ik ben wel een ongelooflijke doorbijter. Een doorzetter. Dat wist ik al. En dus dat ik die... aanvankelijk was het een jaar, hè, niet zou drinken. Mm-hmm. Dat dacht ik wel dat ik dat zou halen, puur op karakter. Want zo een ben jij dan, ja. Want zo eentje mm-hmm. ben ik wel. Maar along the way, zo na 9 maanden... toen ik al begon uit te kijken naar de finish... toen besefte ik plots van, ben ik hier niks aan het missen? Heb ik hier niet een afslag gemist of zo? Want ik kan wel puur dat glas met alcohol niet aan mijn lippen zetten. Daar heb ik nooit problemen mee gehad. Mm-hmm. Maar waarom kan ik zo moeilijk afscheid nemen van een leven zonder alcohol? Zelfs nu ik weet wat het lichamelijk met me doet. Mm-hmm. Zelfs nu ik merk, nu ik de positieve effecten merk mentaal. Wat houdt mij zo vast aan die gezellige ja. even met een drankje? En in die zin is het dus een zelfonderzoek geweest. Absoluut. Geworden. Ook een onderzoek naar, volgens mij, je identiteit. Absoluut. Hoewel dat zwaar klinkt, maar dat lees ik er wel uit. Mm-hmm. In elk geval naar je zelfbeeld. En nou ja, een experiment dat dus nog steeds voortduurt. Want het zou eerst een jaar... Toen werden het 500 dagen en nu zijn we 2 jaar verder. Ja, bijna. En nog steeds jaar. Geen druppel. Nee, nog steeds geen druppel. Ja, oh. Nu is het geen experiment meer. Nu is het gewoon een besluit. Een besluit of zelfs een way of living. Zeggen ze dat zo? Ja, dat ja een levensstijl geworden. Mm-hmm. Want ik hoef helemaal niks te besluiten. Ik zou ook gewoon een glas kunnen drinken of een fles kunnen drinken. Ik kom niet van. Rock bottom, hè. Mm-hmm. Ik kom niet uit een zware verslaving. Integendeel, ik kom waar de meeste vrouwen, Nederlanders, Vlamingen vandaan komen. Namelijk, ik denk, het gemiddelde. Mm-hmm. Ja, misschien iets meer af en toe. En soms maar iets als Koert, jij komt weer thuis en Koert schenkt jou een glaasje in. Dan neem je hem toch niet? Nee, omdat ik nu de ongelooflijke voordelen merk van Evie, ikzelf... zonder alcohol. Mm-hmm. Dus waarom... En ook al zou dat 1 glaasje per week zijn. Ja, maar dat is het gekke. Mensen vragen mij dat en blijven dat vragen. Maar ga je ooit nog eens drinken? Maar dat zou absoluut wel kunnen. Alleen, en dat vind ik een hele mooie conclusie nu... ik ben daar niet meer mee bezig. Het is misschien een beetje zoals mensen vragen... ga je ooit nog bungee jumpen? Ja, het zou kunnen, maar ik heb daar nu geen behoefte aan. Omdat ik niet meteen merk of dat een aanvulling is in mijn leven. Of ga ik ooit nog een uitdaging kunnen zijn? Iets dat misschien wel, waar ik misschien ooit zin in zal hebben, maar waar ik nu geen behoefte aan heb. En dat vind ik wel een hele fijne, vrije gedachten mm-hmm. om mee te leven. Ja, maar het feit dat je deze extremiteiten opnoemt... zegt natuurlijk wel iets over waar een glas alcohol voor staat. Voor plezier, hè? Ja. Ik was ook een echte... Ik dronk niet om iets weg te spoelen. Ik dronk om het leven te vieren. Mm-hmm. En ik kom uit een familie die op dezelfde manier het leven viert. Namelijk met een glaasje alcohol. En nog eentje, en nog eentje... En nog eentje, en nog eentje, en dan stoppen we wel. Ja. En daarmee, wat ik net al schetste, is dit een boek over jouw zelfbeeld, over je identiteit en hoe die gekoppeld is aan alcohol. en zeker bepalend is voor niet alleen je levensstijl, maar ook voor je relatie, ja, seks, je gezondheid, ja, vriendschappen. En dat had ik Kortom, we komen het komende uur wel door even. Absoluut. De tegel ligt daar. Ja. Met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan komen. Ik meld nog even dat die ieder moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen podcast en ook te zien op dit moment op nporadio1.nl. Evie Hansen is een BV'er, een bekende Vlaming. Al heel lang, want je was pas 16 toen je opdook als het nichtje van de burgemeester in Samson en Gert. Klopt. Eind jaren 90 was dat. En midden jaren 90. Het is heel lief 90. Dat je dat zegt. Eind ja, maar het is midden jaren 90. Ja. En nu zijn we 25 jaar verder en ben jij een vaste waarde in de Vlaamse media. Maar ook in de Nederlandse media, want we kennen jou inmiddels als tafeldame bij De Wereld Draait Door. En op Radio 2, waar je sinds oktober van dit jaar ook af en toe aanschuift bij Ruud de Wild. Ja. En er schuilt dus ook een schrijver in Evie Hansen. Want je schreef al eerder een boek. Ja. Hebben we het misschien ook nog wel over. Over jouw zeiltocht over de Atlantische Oceaan. Ja, ja, ja. Maar nu eerst een verslag van 500 dagen zonder alcohol. En de flaptekst vermeldt: vanuit een verlangen naar controle, soberheid en een gezonder leven besloot Evie Hansen geen druppel alcohol meer te drinken. Ja. Welk idee overheerste? Was het controle, was het soberheid of een gezonder leven? Ik denk controle en gezonder leven. Ja, dat heeft misschien ook wel te maken met het feit dat ik stilaan ouder word. Mm-hmm. En ik vind het... het is zo'n moeilijke vraag, hè. En ook een heel logische vraag, hè. Van waarom ben je dit aangegaan? En ik heb daar al zoveel verschillende antwoorden op gegeven. En geen enkel is sluitend. Oh, nee? Nee. Omdat... omdat er eigenlijk niet echt een probleem was of zo. Er was niks te melden. Ik voelde aan dat alcohol misschien wel niet zo goed voor me was. Maar mijn omgeving voelde dat absoluut niet aan. Ik denk dat je het kan vergelijken met als je besluit om voor een marathon te trainen. Of als je besluit om een jaar vegan te gaan eten. Omdat je denkt van, ik zou misschien wat meer moeten bewegen. Of ik zou die vegan levensstijl zonder dierlijke producten, dat gaat me gezonder maken. Ik vermoedde wel dat ik te veel alcohol dronk, of te regelmatig alcohol dronk, dan goed voor mij was. Dus dat is wel gezondheid. Mm-hmm. En die controle, zeker omdat ik merkte dat ik eigenlijk vaker te veel dronk dan ik aanvankelijk wou. En dat was heus niet een fles of zo, hè. Maar één drankje drinken was bij mij meestal 3 drankjes. De aanzet tot. Ja, ja, zeker. Maar ook wat voor de meeste mensen zo is trouwens. Ja, en ik heb dat ook veel over gelezen. En dat staat ook in mijn boek. Mm-hmm. Daar kunnen we eigenlijk niet veel aan doen. Hè. Dat zijn onze hersenen. Het brein. Erik Scherder heeft het over. Ja, ja, alcohol dat verdooft. Dat kwapje in je hersenen dat je remmingen wegneemt. Daarom dat je natuurlijk ook op de tafel staat te dansen en met je collega begint te zoenen. Dat vind je op dat moment een goed idee. Ja. En heb je allemaal gedaan? Heb ik allemaal gedaan. En het maakt je ook gelukkiger. Dus als je die combinatie van die twee hebt, dan is het heel bijna onnatuurlijk om... om geen alcohol om te geen, doen. Of toch niet dat tweede glas. Ik kon ook perfect... zoals iedereen, een tijdje niet drinken. Hè? Ik hoefde ook niet elke avond te drinken. Ik was ook niet iemand die thuis kwam en meteen de koelkast opentrok en een glaasje wijn inschonk. Dat ook na niet je zo. Werk, nee. Nee, dat kon en niet daarom gebeuren. Was Koert, je geliefde, waarschijnlijk ook zo verbaasd. Want hij zei, tegen ons ook, ze beleefde het heel erg op zichzelf. Het leek haar heel makkelijk af te gaan. Hmm. Maar, en dat schets jij nu ook een beetje, maar dit boek, het is toch een kwelling. Ja. Wat jij hebt doorstaan. Of heb je het overdreven? Nee. Maar natuurlijk, ja, ik ben een schrijfster. Ik schrijf ook heel veel columns. En ik schrijf ook altijd. Ik hou sowieso een dagboek bij. Mm-hmm. Dus ik uit mij via het schrijven. En ik soms voelt het alsof ik componeer, een muziekstuk componeer, maar dan op papier. Dus ik begin met een zin en er komen zinnen bij en ik puzzel. Nee, maar goed, al die beslissingen die ja, je hebt genomen, want je stopte 31 december, ja, zoals meer mensen. Ja. En dan komen de feestjes. Ja. Ja. Het begint al de nieuwjaarsdag bij je ouders, waarbij ja, jullie altijd een fles cava opentrekken. En jij zegt, nee, ik doe het niet. Ja, en toen was het stil. En toen was het heel stil. En dan is daar dat feest van je hartsvriendin. Oh, vreselijk. Mijn beste vriendin, mijn jeugdvriendin. Die 40 werd. 40. We hadden een jaar naar uitgekeken, had een groot strandhuis gehuurd in Spanje. Dus wij met z'n allen daarheen. Het was nog geen corona, het zou ons laatste feest worden ook. Dat wisten we toen nog niet. En ik moest aan haar vertellen, ja, Carly, want ze is Brit, ik ga vanavond niet drinken. Terwijl ik dronk al vanaf, ik ken haar vanaf mijn 12, dus vanaf ons 16 dronken wij samen. Waarom niet? Ik vond het allemaal heel heftig. De drankzusters. Ja, zeker. Maar partners in wine noemden wij ja, elkaar. Maar goed, dat waren dus allemaal. En dan al die avonden met Koert, dat hij gewoon lekker een fles opentrok en jij weer geen glas nam. Ja, ja, dat is dan toch, dat is toch een beslissing dat ik wou dat echt doen. Er was iets diep in mij dat gewoon voelde van dit moet ik doen. En dit gaat mij uiteindelijk gaat het beter voor mij zijn. Ik voelde dat. Soms denk ik dat, vergelijk ik het met een gekke onderneming of zo. Dat je iets wilt ondernemen waarvan iedereen zegt, doe dat nu niet, ja, zo gek. En dat, want dat bleven ze ook maar zeggen tegen ja, jou. Ja, ja, ja. Wanneer, stel je niet aan. Ja, en ook na 100 dagen, oké, Evi. Mijn beste nou weer vriend, normaal doen. Voilà, nu meer normaal doen. Je hebt nu bewezen dat je niet, dat je 100 dagen zonder drank kan. Dat is dat heel Mark, lang. Geloof ik. Mark, oh. Ja, we kennen hem nu allemaal. Ja, ja, ja. Het is oké, hè, dat onnozel gedoe. En dat zijn mijn beste vrienden, hè, die echt heel dicht bij me staan, waar ik alles aan kan vertellen. Dus die ook wel wisten van mijn nachtelijke angstaanvallen als ik wel eens 1 of 2 of 3 of 4 wijntjes had gedronken. Maar dus die... Ja, want beschrijf die eens. Ja. Daar heb je een belangrijke ontdekking gedaan. Ja, dat heet Hanxiety. Het bestaat ook echt. En ik hoor nu van meer mensen, nu ik het boek heb geschreven, dat zij er ook voor uitkomen dat als ze een avondje een beetje te veel hebben gedronken, dat ze dan rond 3, 4 uur, 5 uur 's nachts wakker worden en angsten hebben. Tintelend gevoel, onrustig gevoel, beginnen piekeren, slecht voelen, opstaan. En dat had ik ook, maar heel fel. Soms echt al na 2 glazen, 3 glazen wijn, waarvan je denkt van, kom aan, dit is het niet waard. En dan ging ik op internet zoeken, 's nachts op mijn telefoon scrollen van, oh, ben ik verslaafd, alcoholverslaafd. En dan schreef ik mij soms in op fora en dan kreeg ik de volgende dag al die nieuwsbrieven. En dan dacht ik, oh nee, wat heb ik gedaan? Dus dat voelde ik heel hard, daar had ik heel veel last van. En nu blijkt dat die hanxiety, dus hangover en anxiety, dus een kater en angst, dat een reactie is van je lichaam, omdat je lichaam hebt vergiftigd met alcohol, dat is nu zo, dat je lichaam is heel, heel slim, dus dat gaat zichzelf herstellen, maar doordat het zich begint te herstellen, komen er weer andere stoffen en hormonen vrij. En dat kan bij sommige mensen angstgevoelens opwekken. Tot zelfs paniekaanvallen. Ik had al heel vaak gezegd van, maar na een feestje, als het heel leuk was geweest, en dan belden we de volgende dag naar elkaar, en dan zei ik, ik voel me weer zo slecht en zo schuldig en ik heb schaamte. En dan zei iedereen, maar Evi, het was toch gewoon leuk. Geniet nu eens van dat idee. En het was een heel leuk feestje. Maar lichamelijk en mentaal werkte die alcohol echt wel op mij door. En werkt dat op jou dan meer door dan bij vrienden of vriendinnen? Het is dubbel. Ik denk dat ik daar gevoelig voor ben. Net zoals andere mensen gevoelig zijn, denk ik, hè, voor zuivel of voor rode tomaten. Tomaten zijn altijd, bijna altijd rood. Dat alcohol gewoon mijn drugs niet is, lach ik al wel eens. Maar het is omdat ik het nu voor het eerst benoem in het boek en daar openlijk vooruit kom, dat heel veel mensen reageren dat ze het wel kennen en dat ze het ook hebben. Maar dat het ja, dat er gewoon niet wordt over gesproken en dat het maar bij de kater hoort. Ja. Wij vinden katers zo normaal, hè. Af en toe is een kater, ach ja. Maar ja, alcohol is heel normaal. Alcohol is zeer normaal, ja. Maar wat was dan het moment dat jij dacht, ik moet dit gaan doen? Ik moet dit avontuur aangaan. Er was dus blijkbaar een angst. Zag je jezelf als een alcoholist? Nee, zeker niet. Nee. Was je het volgens de boekjes wel? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Want wat is een alcoholist? Ja, er staan verschillende definities van. Je kan die dan googlen. En dat is als je werk eronder leidt, als je relaties eronder leiden, als je lichamelijk er afhankelijk van bent. Als je gezondheid eronder leidt. Als je gezondheid, ja, dat is bij mij nee. Hè. Mm-hmm. Ik was geen dronken afwezige moeder. Hè. Ik stond nooit dronken op de set of zo. Hè. Ik dronk ook niet elke dag. Hè. Dit is zo moeilijk om uit te leggen, maar drink jij? Ja. Ik dronk waarschijnlijk hetzelfde als jij. Denk je dat ook? Want ja, dat denk ik ook. Oké. Dat denk ik ook, ja. Is het dan confronterend? Maar het is zeker confronterend, omdat je heel goed beschrijft. Eigenlijk laat je de afhankelijkheid heel duidelijk zien. En hoe bepalend alcohol is, gewoon in het dagelijks leven en in je relaties tot andere mensen. Ja. Ja. En dat wilde jij niet meer. Nee. Ja. Die afhankelijkheid. Ja, en dat negatieve effect. Want het is wel. Ik heb ook heel lang die roes, dat omschrijf ik ook, hè, de roes van de alcohol. Alcohol is een genotsmiddel, hè, en ik heb niks tegen alcohol, nog steeds niet. Ik heb ook niks tegen drugs in het algemeen, want dat is een roesmiddel. Mm-hmm. Dat is een genotsmiddel. Dat is, al zolang het een mens bestaat, gaan ze op zoek naar genotsmiddelen. Mm-hmm. Dieren die eten rot fruit om dat gevoel van dronkenschap te ervaren. Dus daar is niks mis mee. Maar ik merkte wel dat dat genotsmiddel bij mij een wrange nasmaak had. En iets te vaak naar mijn zin. Mm-hmm. Maar ik had nooit verwacht dat het niet alleen, weet je, die katers en die angst van die katers, dan wist je heel duidelijk, ik heb te veel gedronken, ja. Daarvan moest ik herstellen. En dat was dan af en toe eens aan de hand. Voilà. Mijn vriend heeft mij op die dus na anderhalf jaar dat wij samen waren, ben ik gestopt en hij heeft mij 3 keer dronken gezien, dat hij echt, eentje staat in het boek van, ja, toen was je echt dronken, maar zelfs daar. Hij heeft opnames daarvan gemaakt. Ja. Die kunnen we nu laten horen. Ja. Maar zelfs daar was het niet. Het was een grappig verhaal. Mm. Zoals iedereen wel eens een dronkenmans verhaal heeft. Maar het was niet van, oh, Evie heeft de boel ondergekotst. En, wel in je broek geplast. Ja, een beetje. Maar boven de 40. Een beetje, maar. Boven de 40 en 2 kinderen kan dat gebeuren. Wat ging ik nu weer zeggen? Ja, dat weet ik ook niet meer. Het is een leuk onderwerp. Ja, het is een heel. Nou ja, dat is ook. Nou ja. Het is leuk en niet leuk. Ah ja, ik had nooit verwacht. Zo leuk is het helemaal nee, niet. Nee, maar ik had dus niet verwacht dat mijn algemene gezondheid en mentale weerbaarheid beter zou worden. Ik had nooit verwacht dat ik dat verschil zo heftig zou merken in mijn dagelijks leven. En geef daar eens een voorbeeld van. Van bijvoorbeeld je mentale weerbaarheid. Nee, slapen. Ik heb altijd gedacht dat ik een slechte slaper was. Ik was een slechte slaper, zoals ik heel veel mensen hoor praten over hun slaappatroon. Ofwel vallen ze moeilijk in slaap, wat ik ook heel vaak hoor en wat ik ook had, was piekerend wakker worden. Dat vond ik heel gevaarlijk ook, want dan dacht ik, dan ben ik onbewust bezig met mijn problemen als ik al piekerend wakker word. Dus het was heel normaal dat ik moeilijk sliep. Ik telde ook altijd automatisch de uren als ik wakker werd van hoeveel heb ik geslapen? Kom ik aan mijn 7 uur of aan mijn 8 uur? Ja, in het begin sliep ik nog heel onrustig. Dat is dan toch een soort van ontwenningsverschijnsel. Mm-hmm. Toen dacht ik, oh nee, ik heb toch niet echt een drankprobleem? Ja, want in het begin ging het helemaal zo makkelijk. Nee. Integendeel, ja, het leefde je totaal geen voordelen. Nee. Dat is natuurlijk dus ook normaal. Omdat natuurlijk alcohol je ook suiker geeft. En je bent ook gewend om kunstmatig te ontspannen. Maar even, is het maar niet dus heel schokkend om het slapen? Ja, het slapen. Het slapen. En dus na 2, 3 maanden sliep ik plots door. 8 uur, 9 uur, 7 uur, zonder problemen. En nog steeds. En natuurlijk word ik heel soms wakker, al piekerend nog steeds. Maar dat is op één hand, kan ik dat nu tellen. Ik ben geen slechte slaper meer, integendeel. En als je goed slaapt, dan dat is het begin van alles. En dan ben je sowieso al veel weerbaarder. En dan komen daar nog al die andere dingen bij. Maar dat... Ja, is voor jou het belangrijkste? Dat is toch de grootste, denk ik, de belangrijkste factor van je goed voelen, is dat echt goed slapen. En dat zegt iedereen, hè? Dat zegt de wetenschap, dokters. Maar niemand wil aan dat ene glaasje alcohol, want dan denken ze dat ze beter slapen. En ook al drinken ze maar een half glaasje elke avond en nooit meer, ja, dat is eigenlijk al te veel. En toch is het schokkend om je dit te realiseren. Dat iemand die nauwelijks te veel dronk, wat jij een normaal drankpatroon heeft. Ja. Dat dit zo'n ommekeer is. Ik had nooit gedacht, maar echt nooit gedacht, dat ik hier zou zitten na bijna 2 jaar niet meer drinken. Dat ik nog altijd niet zou drinken. Dat dit nu jouw verhaal is. Oh, dat ik een vrouw ben die niet drinkt. Ik weet nog dat ik vroeger met Carly, mijn Britse vriendin, dat we rond ons 17, 18 zeiden dat we elkaar hadden beloofd om nooit alcoholiste te worden, omdat we dan nooit meer mochten drinken. Oh, dus zo zat het dan wel in je hoofd? Ja, nee, omdat je dan die verhalen hoort van, hè, als je alcoholiste bent, als je verslaafd bent, dan mag je nooit meer 1 glas drinken. En dat leek mij vreselijk. En nu drink ik zelf niet meer. Natuurlijk, ik heb die dwang ook niet, want het mag. Ik zou mogen drinken. Dat is wat ik in het begin ook zei. Die gedachte is wel heel bevrijdend dat het echt je eigen keuze is. En dat ik niet moet vechten tegen, ik mag niet 1 glas drinken. Het is meer van je beschrijft alle mogelijke. Het is trouwens vrij hilarisch, want ieder hoofdstuk begint met, sinds ik niet meer drink, is slecht nieuws. Echt slecht nieuws. Mm-hmm. Sinds ik niet meer drink, ik noem er nu een paar. Ja. Sinds ik niet meer drink, is deze ochtend de mooiste. Sinds ik niet meer drink, lijkt drank cadeau geven ongepast. Sinds ik niet meer drink, is koffie mijn nieuwe drug. Mm-hmm. Zijn er nieuwe drugs? Wat is er voor in de plaats gekomen? Dat hoor je toch ook altijd? Ja, dat klopt. Het is wel grappig dat je dat vraagt. Ik heb, die komt ook in mijn boek voor, Eric Corton. Mm-hmm. Heb ik op een gegeven moment ook gebeld. En die belde terug. En zo goed ken ik hem niet. En die is heel erg fanatiek. Ook gestopt, hè? Ja. En er hing nog een hele andere verslaving ook aan vast. Mm-hmm. Wel echt extremer. Echt rock'n'roll. echt rock'n'roll. Dat zijn mijn verhalen echt heel soft. Maar... die is fanatiek beginnen fietsen. En ik ben wel ook fanatiek beginnen wandelen, beginnen lopen. Dus minstens 10.000 stappen per dag. Maar dat gaat vanzelf. Ik ben altijd heel... Dat gaat helemaal niet vanzelf. Jawel. Als je weet dat het de 10... Had je geen Fitbit waar precies op stond hoeveel je... Ik heb wel mijn telefoon altijd op bij. Nee. Ik heb een telefoon bij, dus ik check dat wel. Maar het is echt... Ik doe nu gewoon alles al lopend naar de winkel. Ga ik lopend. Ik heb ook een hond. Maar vroeger, ik ben altijd heel sportief geweest. Maar dat was een opdracht. Dus ik ging 3 keer per week baantjes trekken. Maar dat was wel een opdracht. Maar ik ben een doorzetter, hè, een doorbijter. Dus dat kon ik wel. Of Pilates... yoga, dat kon ik. Allee, dat was dan een opdracht. En nu is dat. Ik beweeg omdat ik daar zin in heb. Omdat ik energie heb. Omdat het me weinig moeite kost. Dus dat is wel een verschil. Qua drugs. Ik heb tot mijn 40ste geen koffie gedronken. Omdat ik dat niet lekker vond. En toen heb ik eens 1 keer een dubbele espresso gedronken. Omdat ik moe was en een collega raadde mij dat aan. Van de radio, natuurlijk. En toen, toen zei ik, wauw, dat is een pepmiddel. Dat was echt, wauw, ik voelde mijn hart echt dubbel slaan. En ik dacht, alright, ik voelde meteen de geneugde. En nu moet ik wel toegeven, en dat is ook sinds ik niet meer drink, is mijn ritme veranderd. Vroeger keek ik uit, zoals zoveel mensen, naar de avond. Hè. Oh, thuiskomen en ontspannen en dan met de kinderen bezig zijn. En dan als die in bed liggen, een glaasje inschenken. Of in het weekend met vrienden uitgaan. Of iets gaan drinken of naar de kroeg. Of ontspanning 's avonds. En dat heb ik niet meer. Mijn ontspanning ligt nu 's morgens. Ik kijk uit naar de ochtenden in plaats van de avonden. En dan hoort daar wel een geut straffe cafeïne drugs bij. Goed, even Jansen. We praten straks verder na het nieuws van 8 uur. Want er is nog veel meer te vragen en te vertellen. NPO Radio 1. 8 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer vinden dat de boostercampagne veel te traag verloopt en nu echt versneld moet worden. Demissionair minister De Jonge moet van de Kamer alle hulp aanvaarden die hij kan krijgen bij het zetten van prikken. Het RIVM meldde vandaag dat er tot nu toe niet meer dan 82.000 boosters zijn gegeven. Nederland bungelt daarmee onderaan vergeleken met andere Europese landen. De GGD's denken na hoe het toedienen van de OPEP-prik versneld kan worden. Een concreet afgerond plan is er nog niet, tot frustratie van de Kamerleden. Maar begin januari moeten er verspreid over het land 85 vaccinatielocaties beschikbaar zijn. Eind vorige week waren er 70 en er moeten er nog 15 bij komen vanwege die boosterprikken. De GGD gaat bijvoorbeeld evenementenhallen daarvoor inrichten. Onder meer het Rode Kruis en Defensie gaan helpen prikken. Wie tenminste een half jaar geleden een laatste prik heeft gehad, komt in aanmerking voor een booster. België maakte gisteren bekend dat alle volwassen inwoners zich voor een boosterprik kunnen melden. En in Frankrijk geldt dat ook al. Een voormalige IS-strijder uit Irak is in Duitsland tot levenslang veroordeeld voor betrokkenheid bij genocide op de Yezidis. Het is de eerste keer dat er iemand schuldig is bevonden aan genocide op de Yezidi, een etnische en religieuze minderheidsgroep in Irak. In 2015 kochten de nu 29-jarige veroordeelde en zijn vrouw in Irak een Yezidi-vrouw en haar kind. Omdat het meisje in bed zou hebben geplast, bond hij haar als straf vast op een binnenplaats. En daar liet hij de kleuter in de brandende zon sterven van de dorst. De man werd in 2019 opgepakt in Griekenland en uitgeleverd aan Duitsland. In Den Haag zijn 3 kinderen aangehouden voor het gooien van een tegel door de voorruit van een rijdende auto. De verdachten komen uit Den Haag en zijn tussen de 14 en 16 jaar. Wie precies wat heeft gedaan, wordt nog onderzocht. De stoeptegel ging door de voorruit van een auto die onder een fietsbrug op de Lozerlaan doorreed. De tegel miste de bestuurster op een haar na. De auto raakte zwaar beschadigd. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen meer regen. Morgen nog meer wind. En na een regenachtig begin zijn er vanaf het einde van de ochtend opklaringen. Het wordt morgen 1 graad of 10. Dit was het NOS-journaal. Kunststof. Evi Hansen is te gast en we spreken over haar boek Sinds ik niet meer drink, zo heet het. En het is een verslag van 500 dagen zonder alcohol. Inmiddels is het 2 jaar zonder alcohol. Het heeft niks meer met een experiment te maken. Dit is gewoon het nieuwe leven van Evi Hansen. Ja. Het speelt zich overigens allemaal af in coronatijd. Ja. En van de week was er nog nieuws, volgens mij kwam het uit België, SOS Jongeren. Dat er zoveel jongeren in coronatijd drinken als het perfecte excuus zien. Nou, hier in Nederland niet alleen jongeren, hoor. Nee, trouwens. Nee, inderdaad ook. Maar dit was dan speciaal een onderzoek. En er bleek dat 43% meer jongeren van 17 en 18 op de spoedeisende hulp terechtkwamen met een alcoholvergiftiging. Ja. Maar goed, jij zegt direct niet alleen jongeren. Je ziet het om je heen. Ja, ik kreeg ook wel die opmerking. Langs de ene kant zeggen veel mensen, ja, maar het was, veel mensen, het valt wel mee hoor. Maar zeggen mensen, ja, maar het was wel makkelijk, want de restaurants en de kroegen waren in het begin dicht. Hè? Mm-hmm. Het was lockdown. Voor jou was het makkelijk om te stoppen, bedoelen ze? Ja. Maar langs de andere kant wijzen ongeveer alle onderzoeken uit dat de mensen gemiddeld meer zijn beginnen drinken. En dat mensen die wel met een verslaving kampten, een terugval hebben gehad. Mm-hmm. En als je in je vriendenkring rondvraagt, zijn de meesten toch echt wel meer beginnen drinken, omdat er net niks was. En België zat heel snel echt op slot. Hè. Vanaf 20 maart zaten we echt in een lockdown. Hè. Alle winkels dicht, van 's morgens tot 's avonds. Alle horeca, dus ook niet tot 5 uur, gewoon niks, hè. Geen kledingswinkels, enkel supermarkten. En wat deden de Belgen? En apothekers. Die trokken zich terug in hun huizen. Echt, hè? Met hun kava's. Ja, met hun kava'tjes en heel veel wc-papier. Dat weet ik niet waarom, met dat wc-papier. Ja, nee, maar dat was hier niet anders. Ja, ja. Je had het net over, ik ben een doorbijter. Nou, is dat ook de schets die je geeft met dit dagboek? Ja. Een doorbijter, maar ook een perfectionist. Iemand van het perfecte plaatje. Ja. Is dat zo? Ja. Herken je dat helemaal niet? Nee, omdat ik daar niet naar streef. Nee, nee. Misschien moet ik het dan niet op die manier... Want jij hebt het over een doorbijter, maar je voelt aan alles dat hier een vrouw... aan het schrijven is, die kosten nog moeite bespaart om dat te bereiken wat ze in haar hoofd heeft. Ja, ja. Dat hoeft dan inderdaad niet per se iets perfects te zijn. Maar heeft dit jou ooit onderuit gehaald? Zeker. Oh, maar wacht. Misschien is het... ik ben heel lang heel ambitieus geweest of zo. Of ik heb heel veel doelen gehad in mijn leven die ik ook mooi kon aftikken trouwens. Waar begon het mee? Ik denk dat het begon met toen ik... ik zal eens iets vertellen. Ik heb het al verteld. Toen ik klein was, ik zong altijd. Ik leefde in mijn eigen wereldje. Dus ik ben opgegroeid met heel veel oudere broers. Drie? Ja, drie. En dan nog twee stiefbroers. Ook nog? Ja. Ik als een halve jongen, maar in mijn kamer trok ik mij terug en dan zong ik en dan speelde ik toneel voor de spiegel en ik wou heel jong zangeres worden. Ik was dus hele grote fan van Kinderen voor Kinderen. En ik wou ook in het publiek zitten bij ome Willem. Dus ik vroeg mijn mama op jonge leeftijd, mama, ik wil meezingen met Kinderen voor Kinderen. Kan jij dat regelen? En ome Willem. En toen zei mijn mama... Evi, maar dat is in Nederland. Dat is veel te ver. En toen dacht ik, dan ga ik later in Nederland werken. En kijk. Nou, en kijk, daar zit ze hoor. Nee, ik wou altijd... Was je zo gericht op de Nederlandse televisie? Ja, wij hadden pas... in 1989 kregen wij de commerciële omroep pas. Oh, en toen kwamen pas de... Kinderprogramma's dan? Ja, eigenlijk wel. Samson en Gert was ons eerste kinderprogramma. En daarvoor waren wij aangewezen op Theo en Thea. Theo en Thea naar Samson en Gert. Meneer Cactus Show en de Freggles en de drie dikke vrouwen. Mag je dat zo zeggen? Ja, dat was het toch, hè? Ja. En Villa in de Kast. De drie Freules bedoel je. Maar goed, laten we even bij Samson en Gert, want daar blijf ik nu aan hangen, want je kreeg het voor elkaar. Het werd dan niet ome Willem of Kinderen voor Kinderen. Ja. Maar daar stond ze, Evi Hansen, bij Samson en Gert. Met 16 jaar was ze even luisteren. Ja, ja, wij moesten kloppen. Want de bel doet het niet. Hello, yeah! Yeah! Yeah! Zie ik daar misschien een beetje donkere wolken in het blauw van je ogen? Ten eerste zijn mijn ogen bruin. En ten tweede, ik heb nooit geweten dat ze het weerbericht gaven. Maar daar komt een staartje aan, dat laat ik zo niet, hè? Ja, maar hè. Maar, nonkeltje, eigenlijk is het mijn schuld. Dat was het dan weer. Over een uurtje zijn we terug met nog meer mopjes en een pak berichten. Tot straks! Ja, je trekt er ook zo'n gezichtje bij. Ja, ik vind dat wel heel leuk om te horen. Maar dat was toen moeilijk voor mij. Want ik sprak toen... Nu spreek ik iets vlotter met een tongpunt R. Maar, die beschrijf je ook in je boek. Ik sprak toen met een G. Maar dat mocht niet bij Samson en Gert. Dus ik moest echt zo spreken met een R. En ik struggelde daarmee. Ik was daar toen helemaal nog niet zo zeker van mezelf. En ik heb daarna ook niet meer geacteerd. Maar als je nu terug hoort, dan denk ik, oh, dat is helemaal... Of ik zie dat, dan vind ik het heel aandoenlijk en charmant. Wanneer werd je wel zeker van jezelf? Oh, dat is ook maar pas de laatste jaren echt gekomen. Misschien echt wel na een zeilreis die ik heb gemaakt. Rond mijn veertig. We hebben het net even over hadden. Ja. Ik heb de oceaan overgestoken zonder zeilervaring. Ach ja. Ja. Een mens moet wat. Met vijf andere bekende Vlamingen. Inderdaad. Dat was een televisieprogramma. Ja, dat was een televisieprogramma. We zijn toen van Lanzarote naar Guadeloupe gevaren. Drie weken tijd. Ja. En toen is er veel gebeurd. Er is heel veel gebeurd. En ik had al wel bepaalde keuzes in mijn leven gemaakt op professioneel gebied. Dus ik ben heel lang presentatrice geweest in de pure zin van het woord bij... VTM, dat is de commerciële omroep in Vlaanderen. Dus wel glitter en glamour. En ik deed heel veel reality-programma's. En ook een paar zaalshows en zo. De Linda de Mol van... Ja, zo lang, dat zou ik zou me niet op die hoogte zetten. Maar misschien omdat wij ook gewoon geen Linda de Mol hebben. Nee, jullie hebben Evie Hans. nee, maar zo durf ik dat. Nee, maar goed. Nee, maar wel een vaste om beeld te krijgen. Ja, precies. Ja, ik werk van 2001 voor TMF Vlaanderen. En ik ben in 2004 begonnen voor dan... Ja, voor de grote televisie, zal ik maar zeggen. Dus... En toen nam je een dapper besluit. Je stopte ermee van de een op de andere dag. Althans, zo leek het. Nee, ja, dat was nu niet van de een of andere dag. Maar ik voelde wel dat ik andere programma's wou maken. En dat ik in een rol zat waar de zender mij graag wou in laten zitten. Mm-hmm. Omdat dat natuurlijk, ja, je werkt al zo lang. Ben je al een vaste waarde in dat soort programma's. En ik was daar ook goed in. Ik heb dat ook heel graag gedaan. Ik heb ook heel veel geld daarmee verdiend. Niet zoveel als Linda de Mol, helaas. Maar toch ook heus wel wat. Ja, zeker. Maar wat deed je besluit? Waarom klopt het helemaal niet, wat jou betreft? Of niet meer op een gegeven moment? Omdat ik gewoon, al van jongs af aan natuurlijk, heb ik toch altijd wel een beetje engagement in mezelf gehad. En ik denk dat ik wel dieper wilde graven in mezelf. En dat ook in mijn beroep wou stoppen of zo. En die kans kreeg je niet? Ik kreeg die kansen wel. Ik heb heel mooie reportages mogen draaien met jongeren met psychische problemen, onder andere. En daar werd dan heel positief op gereageerd. Mm-hmm. Maar dat was dan nooit dat ik die richting was dan. Ik mocht dat dan eens doen en dan werd ik weer ingezet voor de showtrap. De showtrap, bij wijze van spreken. Want ik kreeg ook wel de stoere programma's, hoor, daar niet van. Ja, reisprogramma's. Voilà. Mm-hmm. Maar ik wou wel meer en ik merkte wel dat als ik zelf de deur niet dicht trok, dat er geen ander kier zou opengaan. En dat was wel ook frustrerend en jammer, omdat ik soms echt dat je in gesprek gaat met je bazen en je zegt, maar jullie weten dat ik meer kan en waarom krijg ik die kans niet? En dan zei ze, maar Evie, je kan toch niet klagen? Kijk dan, jij komt twee keer in de week primetime op tv, het programma scoort. Waarom wil je dan iets anders? En wat waarom antwoorden je dan? Ja, ik weet dat niet wat ik antwoord. Maar dan begon ik ook meer en meer in Nederland te werken. Ik heb altijd wel natuurlijk in Nederland gewerkt, omdat ik Expeditie Robinson ook deed. Dat hier ook. En dan stopte dat in Vlaanderen. En dan werd ik gevraagd voor 3 op reis. En dan kwam ik bij De Wereld Draait Door terecht. Enzovoort. En dan, dus hier kreeg je die kansen wel meer. Ja, misschien is hier ook mijn zelfvertrouwen op professioneel gebied wel gegroeid. Ja. Mm-hmm. Ja, dat ik wel durfde te gaan staan in mijn kracht. En in het begin weet ik nog dat in Vlaanderen... zeiden van, ja, maar dat komt door jouw Vlaams accent. Ja. Dat zeiden ze in Vlaanderen, echt waar? Ja, dat komt omdat je een Vlaams accent vinden bent. Vinden ze charmant. Wat ook wel klopt. Maar inmiddels werk ik ook al zo lang en heb ik ook al zoveel programma's gedaan. Maar dat is toch ook bijna een belediging om het daar aan te wijten dat je hier ook succesvol was? Ja, ik weet het. Het is dubbel. In Vlaanderen hebben ze natuurlijk dat beeld van mij... Van, al Samson en Gert, van TMF, babe, van altijd in dat commerciële circuit te zitten waar helemaal niks mis mee is, wat ik graag heb gedaan. En Nederland heeft mij omarmd op een andere manier. Ja. En heeft mij altijd die klopte meer. Allee, ja. dat is een deel van mijn persoonlijkheid dat ook heel erg in mij zit. Nog even, want ik realiseer me opeens de kwestie Bart de Pauw in België. Ja. Een MeToo-schandaal. Hij is nu berecht, hè? Ja, ja. Voor 6 maanden voorwaardelijk. Ja, voor belaging van vrouwen. Ja, en digitale stalking of zo. Ook. Ja, wat is belaging in jullie vocabulaire? Belaging van vrouwen. Ja, ik ken het verhaal natuurlijk. Het lastigvallen. Hè? Het lastigvallen en niet stoppen. Maar zonder daar agressief, fysiek agressief... u heel erg lastigvallen, zo zie ik dat. Jij hebt daar ook dingen over moeten zeggen in België? Nee, ik heb daar geprobeerd om mij daar buiten te houden. En waarom? Omdat ik Omdat dat een heel moeilijke kwestie is. Oh, begin je ogen nu inderdaad. Ja, dat is een heel moeilijke kwestie. Omdat, en dat is de eerste keer wat ik daarover vertel, en daar moet ik heel voorzichtig in zijn, omdat ik het patroon dat ik weet van wat de vrouwen hebben meegemaakt, heb ik ook meegemaakt. In 2007-2008. Met dezezelfde man? Daarom heb ik er nooit over gezegd, omdat ik het natuurlijk niet weet. Dat was de tijd voor de smartphones. En dat was met een telefoonnummer dat... Dus ik mag daar... Ik wil daar heel graag over zeggen, iets mm-hmm. over zeggen. Maar ik zou het niet kunnen bewijzen. Dat hij het was? Dat hij het was. Je hebt een sterk vermoeden. Meer dan sterk vermoeden. Mm. Maar... Ik zal het anders zeggen. Ik heb de persoon van wie ik het zwaar vermoedde, heb ik destijds zelf gewoon daarop aangesproken. En toen? Herhaaldelijk. Ja, dat werd ontkend. Mm-hmm. Maar ik heb mij nooit onveilig gevoeld. Je mag niet vergeten, ik ben echt als jong meisje opgegroeid in een mannenwereld. Dus met al die broers waar je het net over had. Ja, dus ik ben niet bang van mannen en ik ben niet snel onder de indruk. Dus ik reageer op die echt zeer ongepaste berichten en nachtelijke telefoontjes en opleggen. En sms'jes en ook, wat kreeg ik allemaal? Liedjes die daar worden opgestuurd en gedichten en 's nachts bellen en dan opleggen. En dan bel je terug en dan krijg je een heel heftig antwoordapparaat. Ja, iemand die dat in dat antwoordapparaat roept. Enfin. Wat afschuwelijk. Ja, maar... Hoe lang heeft dat geduurd? Wel een paar maanden op en af. Maar ik reageerde altijd van... Soms vond ik het wel leuk, want het waren zeer... Maar ik wil maar even zeggen, mm-hmm. dit buiten Bart de Pauw mm-hmm. gelaten, want dat mm-hmm. weet je ik weet niet. Mm-hmm. Dat doet er eigenlijk nu ook niet nee, toe. Nee, maar, dus maar er was gewoon een andere man. Het was een man. Of er was een man. Ja. Ja. Dus ik begrijp die vrouwen wel heel erg. Dat begon, en vond je het... Dat begon zeer sympathiek. Dat is het gevaarlijke. Zeer, zeer sympathiek. Tof. Zeer slimme berichtjes. Complimenten. Slimme complimenten. Maar je wist niet van wie. Dus ik vroeg dat ook. Want ik zeg, ja, maar... ik dacht ook in mijn achterhoofd van... Ik ga er niet mee, want ik weet niet wie jij bent. En blijkt dat jij een hele onaantrekkelijke, stinkende persoon bent. Dan. Als je nu Leonardo DiCaprio bent, dan wil ik nog wel meegaan in dit geflirt. Maar ja, zo dacht ik ook wel echt. Dus soms ging je daar even niet mee en dan soms niet. En toen liet ik ook mijn toenmalige man bellen. Mm-hmm. Naar dat nummer. En toen kreeg ik een bericht terug van... Hoe schattig. We hebben de anderen op de hoogte gebracht. Nu zullen wij nooit meer samenwerken. En nu gaat je carrière toch niet zo mooi bloemen als je het had gewenst. Maar bon, ik heb dus die persoon daarop aangesproken. Omdat ik via ook met vrouwen super toevallig er was achtergekomen. Dat die ook, maar is lang geleden, dat mm-hmm. die dus ook zoiets hadden meegemaakt. Dus je herkende het patroon. Ja, en dat is ontkenning. Maar dus voor mij was daar de kous af. Ik heb de persoon recht in de ogen gekeken een paar keer. Ook recht in de ogen? Ja. Daar ook zelfs mee... Daar ook hem op zijn plaats gezet daarover. In het bijzijn van andere mensen. Voor mij was daar de kous af. Omdat mm-hmm. ik heb mij nooit onveilig gevoeld. Nooit geïntimideerd gevoeld. Ik ben een ander type vrouw. En dat zegt niks over... Over de andere vrouw. Nee, mm-hmm. dat is gewoon omdat ik zeker met zoveel mannen ben opgevoed dat ik reageer. Ja. Dat ik zeg, kun je dat alsjeblieft nooit meer doen? Want dat is echt onaangenaam. En vind je het dan spijtig dat je niet van belang kunt zijn geweest in deze rechtszaak? Of is echt de kous af wat jou betreft en denk je, nou ja... Dat was het dan. Kijk, ik vind dat je het recht niet hebt om jezelf te moeien als je het niet 100% zeker weet. Ja, maar goed, je hebt hem erop aangesproken. Dus, en er kwam een reactie van. Ja, natuurlijk ontkennen. Ja. Wat toevallig ook overeenkomt met hoe Bart de Pauw nu reageert, ja. zullen we maar zeggen. Nee, maar dat is ook zo. Mm-hmm. Hè? Wat ga ik mij nu mengen? Mm-hmm. Ik denk dat het ook niet in mijn nadeel, maar in het nadeel in het algemeen, in de geloofwaardigheid. Het feit dat ik dit nu al vertel, is kan schadelijk zijn voor mij en voor nog meer vrouwen. En dat vind ik wel jammer. Maar iemand beschuldigen als je het niet 100% zeker weet, vind ik ook een heel heftige. Dat is waar. Ja, en ik heb ook natuurlijk hem of haar, maar ik heb dus wel iemand aangesproken waarvan ik vermoedde dat hij het was, ook wel echt daarop aangesproken, op gereageerd, meteen. Ja. Je was 16 toen je in die showbiz mee ging doen. Ja, ja, ja, maar dat was bij Samson en Geert. Dat was nu wel echt heel onschuldig, hoor. Ja. Van Geert Verhulst, ik weet dat er... Ja, maar nee, dat heb ik nooit zo ervaren. Die kreeg gewoon echte relaties met de K3-meisjes. Ja, en die waren ouder dan 16 ook. Hè? Nee, dat zo heb ik dan nooit. Nee, dat, maar dat het feit doen. Dat je vanaf je 16e meedeed in, in die showbiz... Mm-hmm. Hoe karakterbedervend is dat eigenlijk? Ja, maar het gekke is, ik heb dat nooit zo ervaren dat ik gestart ben op mijn 15e. Eigenlijk, ja, ik was 12 toen ik in het kerstkoor meezong. Ja, ook nog. Ik heb dat nooit zo aangevoeld. Misschien juist omdat mijn lat of mijn droom zo groot was. Ome Willem. Ja, oh, ik moest in Nederland gaan werken. Hè. Nee, dus heel groot en ik wou ook heel veel doen en zo. Hè. Dus ik heb eigenlijk pas rond mijn 35... Nu pas durf ik zeggen, wauw, ik heb echt een carrière. Maar ik weet dat ik begin 30 was en dat ik 35 nog altijd het gevoel had, het moet nog allemaal beginnen. Dus om maar te zeggen hoe hoog dat die lat voor mij lag. En dus ik heb nooit het gevoel gehad dat ik op... in jonge leeftijd in de showbiz meedraaide. Daarvoor was, denk ik, Samson en Gert, mijn rol als Sophie, ook te beschermend. Ik werd goed beschermd. Ja. Maar goed, het is natuurlijk dat TMF vanaf je 21. Precies, en daarna TMF, dat zijn natuurlijk... Maar dat verhaal heb je eigenlijk nog niet afgemaakt. Je ging dus die transatlantische, die Atlantische Oceaan over. En daarna is er echt iets gebeurd. Ik bedoel, zowel qua carrière... Ja. Maar ook het besluit om niet meer te drinken. Ja, het heeft daar allemaal iets mee te maken. Dus wat is daar gebeurd op die boot? Ik denk, je zit 3 weken op een boot. Je weet ook niet wanneer je gaat aankomen. Want dat zou eigenlijk al na 17 dagen zijn. Dat werden 21 dagen. En ik kan u vertellen, die 5 dagen verschil op een boot in the middle of nowhere, dat is lang. je zit daar zonder prikkels, want je hebt natuurlijk geen bereik. Hè? Dus je hebt niks. Hè? Dus, alleen die 5 andere bekenden. Alleen die 5 andere bekenden. En was er alcohol? Er was wel alcohol, maar zeer weinig. Hm. Ja, dat was wel grappig, want blijkbaar had de kok toch alcohol verstopt. Maar dat was zeer weinig. Ja, dat is levensgevaarlijk. Hè? Ja. Dus daar hebben we ons zeker aan gehouden. Af en toe, om de 3 dagen, denk ik, mochten wij zo'n glaasje wijn drinken. Maar ja, iedereen was zo moe en zo misselijk. Daar had je ook echt geen behoefte aan. Maar wat voor inzicht heeft het je geboden? Dus die overtocht en nu dit boek over een leven zonder alcohol... Je bent nu wel dieper aan het graven dan dat ik er zelf over heb nagedacht. Maar het heeft... wat ik op de boot... Ik heb heel veel tijd gehad om na te denken. En het ging eigenlijk al goed met mij. En dat was wel heel fijn. Ik ben mezelf... Ik zat op die boot en ik had heel veel tijd om mijn leven te overdenken. En ik merkte dat het wel goed zat. En dat was heel fijn. Dus ik had een hele goede relatie. Ik heb nog een hele goede relatie. Dat was vrij nieuw toen. Een dik jaar. Met mijn kinderen ging het goed. En ik heb daar op de boot wel echt mijn leven kunnen op rustig kunnen overschouwen. En ik heb daartoe misschien wel ingezien... dat het leven een oceaan van mogelijkheden is. En dat je maar dat dit het leven is en dat je het moet doen met nu. Ik heb mijn boek dat ik daarover geschreven heb, heet Ergens onderweg. En ik trek de metafoor tussen het leven aan boord met het echte leven. Zoals, weet je, die zeiltocht, dat was van punt A naar punt B... En hoe dat die zou verlopen, dat konden we vermoeden. Wanneer we zouden aankomen, dat wisten we niet. Konden we ook maar vermoeden. En dat was het. En onderweg was er niet meer te doen dan zitten en zeilen. En wij hoopten wel op de dolfijnen en de walvissen die ons zijn beloofd. Die dolfijnen hebben gezien, die walvissen niet. Maar bijvoorbeeld die metafoor heb ik toen wel beseft van het leven. Dat is eigenlijk ook punt A, je wordt geboren, en punt B, je gaat dood. En daartussen, je weet niet wanneer, gebeurt het. En het heeft geen enkele zin om uit te kijken naar dat punt B, want dan is het afgelopen. Bij ons ook, wij vaarden van Lanzarote naar Guadeloupe. En in Guadeloupe kwamen wij aan. We hebben gedoucht, geslapen en de volgende dag zijn wij vertrokken. Dus er wachtte niks op ons. Er wachtte geen fantastische reis. Onze kinderen stonden daar niet. Het was echt gewoon de reis op zich. En dat heb ik wel onder andere beseft. En ook... En dat realiseerde je echt heel erg op dat moment. Dat was niet eerder in jouw leven zo aan de hand geweest. Van, dit is het. Het was het moment daar op de boot. Weg van alle prikkels. Van alle taken. Van alledaagse dingen. Dat ik tijd had om dat tot me te laten doorsijpelen. En want daarvoor waren er altijd prikkels. Tuurlijk, zoals iedereen. Even. Nou ja, in jouw geval misschien iets extremer, ja. Toch? Ja, misschien wel, ja. Maar met veel plezier, hè. Twee carrières opbouwen in België en Nederland tegelijkertijd. En dan eigenlijk nog een heel aanwezige moeder zijn. En wanneer was het moment dat het echt niet meer ging? Want dat is geweest. Dat was voor de bootreis. Dat was voor de bootreis. Dat is eigenlijk echt doorgedrongen. Een kantelmoment na mijn deelname aan Wie is de Mol. Ja. Waarbij je bij de tweede aflevering er al uit lacht. Gelukkig maar. Want, dat had je anders niet gered. Ja, ik heb ook... Wat ze altijd zeggen is... je moet je stemmen verspreiden. En ik heb toen die avond besluit genomen van... Ik gok gewoon op één persoon en is het die niet, dan lieg ik er maar uit. En is het die wel, dan weet ik dat het is. En dan is dat een piece of cake voor de rest, a walk in the park. Maar ik had het... Ja, dat was wel een les. Want tot dan toe had ik al mijn plannen... en eigenlijk tot nu mijn grote meisjesdromen... heb ik eigenlijk altijd mooi kunnen afvinken... met heel hard werken en veel toewijding... en veel energie stoppen en balanceren... en ballen in de lucht houden. En meedoen met Wie is de Mol was echt al een droom toen ik 20 was. Toen het voor de eerste keer in Vlaanderen op televisie kwam. En ze hadden mij een paar keer gevraagd hier in Nederland... en ik kon nooit... wegens drukke agenda. Dus toen ik eindelijk ja kon zeggen, had ik echt tranen in de ogen. En dacht ik, ja, dit wordt het. En toen was dat ook afgevinkt? En toen kwam ik aan en toen besefte ik dat het niks voor mij was. En dat was wel een heftig om te merken dat mijn grote meisjesdroom toch niet zoiets was voor mij. Wat ga je op de tegel schrijven, Evie Hansen? Graag traag naar de hemel. Graag traag naar de hemel. Ik heb snel genoeg geleefd, nu ga ik traag naar de hemel. Er is echt iets veranderd in het leven van Evie Hansen. Dank voor je boek, want het is zeer de moeite waard. Ah, oh, dank je wel. Sinds ik niet meer drink, zo heet het. Dank je voor het gesprek. Zo dadelijk na het nieuws, langs de lijn en omstreken... met in elk geval Margie Fixen en Hans Versteeg, volgens mij. Jawel, mevrouw Hansen, de geheel onthouders hebben gelijk... Alleen de drinkers weten waarom. Morgen in Kunststof, componist Bob Zimmerman. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Geef een Primera Keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kun je zelf kiezen uit meer dan 100 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Het online magazine van Management Boek is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Deze week in de bonus... AH mandarijnen 1 kilo, 1 plus 1 gratis. Chocomel literpakken, 1 plus 1 gratis. Ben & Jerry's 400 tot 500 milliliter, 2 stuks voor €7. En Nivea deodorant en doucheproducten, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie.